Tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim spotkanie Swiatłany Cichanouskiej z premierem Mateuszem Morawieckim. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Inteligentne pole minowe na targach przemysłu obronnego w Kielcach. Pomnik w postaci logotypu Solidarności w Brukseli. NATO uczci 40-lecie powstania Związku. Za chwilę spotkanie Mateusz Morawiecki, Swiatłana Cichanouska. Liderka białoruskiej opozycji będzie rozmawiała z szefem polskiego rządu w kancelarii premiera. Dokąd teraz się przenosimy? Szczegóły zna Dorota Piotrowska. Powiedz, co wiemy o tematach tego spotkania? Głównymi tematami spotkania będzie sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Premier Mateusz Morawiecki przed spotkaniem z byłą kandydatką na prezydenta Białorusi Swiatłaną Cichanouską w programie pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że Polska musi pomagać swojemu wschodniemu sąsiadowi. My wspieramy studentów, którzy chcą przyjechać do Polski, różnego rodzaju środowiska, ale także tam wysyłamy pomoc humanitarną. W polskich szpitalach leczymy osoby, które zostały brutalnie poturbowane, czy wręcz torturowane, pobite przez obecne władze białoruskie. Szef rządu dodał, że teraz solidaryzujemy się z Białorusią z wielu różnych powodów. Także i z tego historycznego, także i z tego, że Polska wspiera dążenia wolnościowe, demokratyczne, wspieramy praworządność, ale także chcemy, żeby za naszą wschodnią granicą był kraj w pełni suwerenny, żeby te 200 kilometrów od Warszawy była Białoruś, przede wszystkim suwerenna. Później Mateusz Morawiecki wraz z liderką białoruskiej opozycji spotkają się z Białorusinami mieszkającymi w Polsce, a następnie ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Dorota Piotrowska, dziękujemy za relację. A po południu Swiatłana Cichanouska weźmie udział w forum ekonomicznym w Karpaczu. Wydarzenie na Dolnym Śląsku śledzi Paweł Pawlica. Drugi dzień forum w znacznej części poświęcony zostanie sytuacji na Białorusi. O wsparciu dla białoruskich przedsiębiorców, którzy zdecydują się przenieść swój biznes do Polski, mówiła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Aby bezpiecznie i szybko mogli do Polski przyjechać. Wśród wielu zaproszonych do Karpacza białoruskich opozycjonistów dziś wystąpi między innymi liderka środowisk demokratycznych w tym kraju Swiatłana Cichanouska. Według nieoficjalnych informacji białoruska opozycjonistka otrzyma nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego. Karpacz, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prawie 200 wystawców z 15 państw prezentuje produkty dla wojska. W Kielcach trwa 28. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Już wczoraj zwiedzałaś halę wystawienniczej i obiecałaś, że opowiesz więcej o jednej z nowinek technologicznych, którą prezentuje nasza armia. Chodzi o inteligentne pole minowe. Tak, rzeczywiście zapowiadałam, że opowiem więcej o systemie Jarzębina, bo taki kryptonim ma to inteligentne polskie pole minowe. Już mówię, o co chodzi, albo może inaczej, oddam głos fachowcowi, który to wytłumaczy. Zestaw przeciwpancernych min kierowanych, pierwszy raz u nas pokazywany. Jeden taki system może pokryć powierzchnię 700 metrów na szerokości i około 40 na długości. Główne jego zadanie będzie to, że będzie na pewno odstraszał przeciwnika, dwa razy się zastanowi, nim wjedzie w dany teren. Mówił major Krystian Boryń z Inspektoratu Wsparcia. I jeszcze dodam, że Jarzębina trafi do jednostek saperskich. Jeszcze w tym roku system został od podstaw opracowany w polskich firmach zbrojeniowych. Jego zaletą jest m.in. to, że ma nad nim 100% kontrolę zdalny operator. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Koronawirus w szkole w Bytowie i domu pomocy społecznej w Parchowie w województwie pomorskim. Zakażonych jest dwoje uczniów zespołu szkół ekonomiczno-usługowych. Kilka klas uczy się zdalnie. Kwarantanną objęty jest też dom pomocy społecznej, mówi starosta bytowski Leszek Waszkiewicz. Mamy informacje o 6 zakażonych pracownikach oraz 4 pensjonariuszach. W kwarantannie jest ponad 60 pensjonariuszy oraz pracownicy. W chwili obecnej nie mamy problemu z zapewnieniem opieki pensjonariuszom, ale przygotowujemy się na taką sytuację kryzysową, gdy tych osób może zabraknąć. W kwarantannie są także rodziny pracowników Domu Pomocy Społecznej, w sumie prawie 200 osób. NATO uczci dziś 40-lecie powstania Solidarności. Przed kwaterą główną Sojuszu w Brukseli zostanie odsłonięty pomnik w postaci logotypu Solidarności. Kilkumetrowy pomnik Solidarności to jeden z nielicznych dużych eksponatów na terenie przed kwaterą główną Sojuszu w Brukseli. Kilka lat temu postawiono tam m.in. dwa betonowe bloki muru berlińskiego oraz pomnik poświęcony atakom z 11 września, przedstawiający część jednej ze zniszczonych wież Światowego Centrum Handlu. Sojusz Północnoatlantycki pamiętał o 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Solidarność jest inspiracją dla wszystkich pragnących wolności, napisała wtedy na Twitterze rzeczniczka Sojuszu Oana Lungescu. A dziś w kwaterze głównej NATO zostanie także zaprezentowana wystawa o historii Solidarności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie w centrum i na południu kraju, więcej chmur i przelotny deszcz na północy. Dziś najchłodniej nad morzem, około 19 stopni, w centrum 23, najcieplej na południowym zachodzie 26. A teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. Znamy pierwsze pary półfinałowe tenisowego US Open. O wielki finał zagrają Japonka Naomi Osaka z Amerykanką Jennifer Brady oraz w turnieju mężczyzn Niemiec Aleksander Zwieriew z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą. W dzisiejszych spotkaniach Osaka pokonała 6-3, 6-4 Amerykankę Selby Rogers, a Busta w pięciu setach wyeliminował Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa. W Tour de France kolarze mają za sobą 10 etapów. Wczorajszą odsłonę wygrał Irlandczyk Sam Bennett. Liderem wciąż pozostaje Słoweniec Primož Roglič. Jeszcze przed startem, więcej niż o samej jeździe na dwóch kółkach, mówiło się o zarażonym koronawirusem dyrektorze wyścigu. W peletonie huczało. Okazało się, że badania kolarzy w związku z koronawirusem dały w ich przypadku wyniki negatywne, natomiast główny patron Tour de France, Christian Prudhomme, jest zakażony i musi przejść 7-dniową kwarantannę. Premier Francji Jean Castex, który na 8 etapie w sobotę towarzyszył Prudhomme'owi na poboczu, ale także jechał na trasie z nim w jego samochodzie, zapowiedział, że natychmiast podda się testom. Ma wynik negatywny. Pozytywne wyniki dały też testy czterech innych osób z otoczenia czterech grup, w tym Ineos, ekipy Michała Kwiatkowskiego. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dzisiaj w Tour de France 11 etap. W piłce nożnej na plus reprezentacja do lat 21, która w eliminacjach Mistrzostw Europy ograła 1-0 lidera grupy Rosję. Polacy tracą już tylko punkt i mają do rozegrania jedno spotkanie więcej. W Lidze Narodów 2 gole Cristiano Ronaldo, ma ich w reprezentacji już 101 i Portugalia pokonała 2-0 Szwecję. Bez bramek w meczu Danii z Anglią. Belgia 5-1 rozprawiła się z Islandią, a Francja, podobnie jak w finale Mistrzostw Świata sprzed 2 lat, ograła 4-2 Chorwację. W barwach Le Bleu zadebiutował 17-latek Eduardo Camavinga, stając się najmłodszym graczem z kogutem na koszulce w ostatnich 96 latach. W Ekstralidze żużlowej GHM Grudziądz wygrał z Motorem Lublin 46-44, oddalając Lublinian od czołowej czwórki, a zapewniając wjazd do playoffów Stali Gorzów. Na koniec wieści z koszykarskiej ligi NBA. Z rozgrywkami pożegnała się najlepsza drużyna sezonu zasadniczego i największy kandydat do mistrzostwa. Milwaukee Bucks niespodziewanie przegrali rywalizację do 7 zwycięstw z Miami Hit 1-4. Dziś było 94-103. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD 58 cali Philips Ambilight za 2499. Taniej o 500 zł. I nawet do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap ultra okazję w sklepach Euro i na Euro. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18! na 18. Tak, do ciebie na 18 zaprosił. A Media Expert. I jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już witamy. 10 minut po dziewiątej. Dobrze, dobrze. Tak, tak, po dziewiątej. Byle do 13:00. Sandra Kaczkowska. Ryszard Jaźwiński. A wraz z nami Elżbieta Malinowska i Sylwia. Hej, zapraszamy do 13:00. Zmieniłaś imię? A Aleksandra? A zrozumiałem Sandra. Nie, Aleksandra. Zdecydowanie Aleksandra. Zdecydowanie. No widzisz, to muszę tutaj sobie chyba poprawić słuchawki na uszach. 13@polskieradio.pl. Zaczniemy jubileuszowo. Okej. Okay. Szlago? Taki prawdziwy jubileusz to dopiero za rok będziemy obchodzić albumu Imagine Johna Lennona. W tym roku 49 lat mija. I to dokładnie dzisiaj, 9 września, od momentu, kiedy ten album się ukazał i zmienił życie wielu osób. No to wcale się nie dziwię, że sięgamy po niego już zaraz na wstępie. A ja też mam taką małą niespodziankę. Przede mną kartka, to są cytaty. Cytaty, ale naprawdę bardzo świeżutkie i co ciekawe z mediów całego świata. Będę stopniował napięcie, nie od razu powiem o co chodzi. Na razie taki bardzo ogólny cytat, ale pojawia się tutaj takie oto zdanie. Nie mogę przestać o nim myśleć. I tak na razie niech zostanie, bo nie wiadomo jeszcze o kim albo o czym. Ja muszę się przyznać od razu, że ja nic o tym nie wiem. No. Proszę mnie nie pytać w mailach, żebym zdradzała jakieś tajemnice, bo to jest absolutna niespodzianka dla mnie. Tak, ale będą kolejne cytaty już za chwilę. No dobrze, to sięgniemy do archiwum muzycznego, jak to przyszło nam w zwyczaju, przynajmniej przez te ostatnie 2 tygodnie. Holding hands at midnight, 'neath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one more, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Nice work if you can get it. 37 rok i znowu wróciliśmy do muzyki Gershwina, a to była Billie Holiday. Tymczasem sypnęło mailami do nas, przypominam adres 13@polskieradio.pl. Naprawdę, jak na tę wczesną porę, początek audycji, to tych maili naprawdę sporo. Oczywiście jest z nami pani Iza z Nowej Zelandii. Życzymy udanego wieczoru. No i na moment wracam do cytatów, które przede mną, właściwie z każdym kolejnym, będzie coraz bardziej ciekawie. Pierwsze zdanie, oczywiście wyrwane z kontekstu, brzmiało: nie mogę przestać o nim myśleć, ale drugie może wyjaśni coś więcej, choć wciąż bardzo ogólne. Drugi cytat: magia i nostalgia. No to już chyba wiemy, że nie chodzi o jakąś osobę, tylko może jednak o coś innego. Ja poczekam, aż odkryjesz wszystkie karty jednak. Będzie coraz ciekawiej. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to co z tymi kartami? Będziesz je odkrywał tak naprawdę bardzo, no, bardzo powolutku? Tak. A puenta kiedy? Na przed pewno, 13? Na pewno przed 10. Nie będziemy trzymać w niepewności słuchaczy i ciebie. Ale dobrze, to od razu trzeci cytat. No właśnie, nie wiem, czy on coś tutaj wniesie, czy wyjaśni. Przypominam poprzednie. Nie mogę przestać o nim myśleć. Magia i nostalgia. A teraz cytat z Hollywood Reporter. Przesunął granice magiczne. Ciekawe, o którym to filmie. Już. Już jest coraz cieplej. Tak. The Dead South. Coming home with you. to były słuchawki, które uderzyło moją głowę. Słuchawki trzeba poprawiać, bo jak tutaj czytamy w mailach, nie tylko ja usłyszałem dzisiaj tę Sandrę, ale jednak cały czas jest ze mną Aleksandra, żeby Aleksandra. Nie było żadnych wątpliwości. Nie, nie, nie, żadnych wątpliwości, mam nadzieję, nie będzie. In hell I'll be in a good company. Taki był utwór od Dead South na początek. Tak powolutku będziemy się rozkręcać. Powolutku, ale przyznam, że nasze dzisiejsze spotkanie do 13 będzie takie, że no, rockowe kapcie będą spadać. A z mojej strony będą oczywiście również 4 propozycje muzyczne i dzisiaj pomyślałem, że wyłącznie po polsku. Dziękujemy Państwu za maile. Wrócił temat z wczoraj, temat Bobu. To okazuje się jest jednak bardzo, bardzo popularny przysmak w różnych miejscach świata, bo w Nowej Zelandii też, ale jak pisze pani Iza, no tam to zwykle występuje tylko jako dodatek do sałatek, a ja przyznaję, ja mogę jeść no niemalże kilogramami i z niczym więcej. Ten bób, tak, ja wiem. Tak, i wczoraj nawet dostałeś świeży przepis na nowy bób. No taki nowy przepis, tylko który żałuję jeszcze nie znałeś, no ale... A tylko żałuję, że już sezon się skończył. To teraz bób tylko mrożony ci no, niestety, został. Niestety, ale nie odmówię sobie. 13@polskieradio.pl. Jeszcze cytat, może? No ja jeszcze pozdrawię pana Stanisława, który napisał, że pozdrawia ciebie i Sandrę i nie musi poprawiać słuchawek. To ja wracam do cytatów, no już odgadłaś, że chodzi o jakiś film. Nie mogę przestać o nim myśleć, magia i nostalgia. Trzecie zdanie było, oj zgubię, przesunął granicę, magiczny. No to dorzucam jeszcze jedno, piękna, niesamowita, figlarna polska satyra. Wiemy więcej. Nie wiem jak państwo, ale ja akurat od Amy Winehouse jestem zdecydowanie uzależniona, utwór Addicted. A ja akurat nie. No, trudno. Zapraszamy do reklamy. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo minęła już 9:30 i to jest ten czas, kiedy możemy przenieść się do naszego trójkowego ogródka. Tam już czeka Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. Ze mną Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam wszystkich. Rozpromieniony w naszym słonecznym ogródku. Prosto z Białorusi zresztą. Będą ulgi dla białoruskich firm przenoszących działalność do Polski. Chodzi m.in. o ułatwienia wizowe czy pomoc prawną. Tak zapowiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Program ma zacząć działać już dzisiaj. Liczy pan, że białoruska Dolina Krzemowa będzie się przenosiła nad Wisłę? Zdecydowanie jest to genialne podejście. Białoruś jest krajem pełnym dobrych przedsiębiorców, przedsiębiorców pełnych energii, pełnych pomysłów co do prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli Polska będzie w stanie ich przyciągnąć do siebie, będzie to dla nas bardzo duże wzmocnienie. Białoruś jest krajem, który wykształcił tych przedsiębiorców, który przygotował ich do funkcjonowania, ale oni zaczerpnęli tego ducha przedsiębiorczości z Zachodu, również z Polski. Polska jest punktem odniesienia. To w Polsce uczyli się, jak być dobrym przedsiębiorcą, jak szukać innowacji, innych rozwiązań. Jeżeli teraz my wyjdziemy do nich z pomocną ręką, pokażemy im, że w Polsce mogą kontynuować tą działalność gospodarczą. A to jest kluczowe, bo już kilkaset osób, przedstawicieli branży IT już wyemigrowało na przykład na Ukrainę. Branża IT jest bardzo silna na Białorusi. Nawet Narodowe Linie Lotnicze Białorusi, Białawie mają kilka samolotów przemalowanych na World of Tanks, czyli tą grę komputerową, która jest bardzo popularna. Marka białoruska. Marka białoruska, ona osiągnęła niesamowity sukces na całym świecie. Ona też się zastanawia, czy teraz gdzieś nie wynieść się za granicę Białorusi. Może właśnie do Polski. A z kolei Polska jest krajem również bardzo przyjaznym dla wszelkiego rodzaju informatyków. Mamy polskie genialne firmy informatyczne obecne na całym świecie, inwestujące na całym świecie. Być może Polacy też zaczną inwestować więcej na Białorusi, czy w Białorusi. Zacznijmy inwestować w Białorusi. Dzisiaj zresztą gościem specjalnym też Forum Ekonomicznego w Karpaczu będzie opozycyjna kandydatka w wyborach prezydenckich na Białorusi, Swiatłana Cichanouska. To też jest ważny gest. Porozmawiajmy jeszcze o danych. Według Eurostatu PKB Polski w środku unijnej stawki 8,9% przy średniej unijnej 11,4%. Mówimy o spadkach oczywiście PKB. To był oczywiście spadek w najgorszym kwartale, który już za nami. Myśli pan, że podciągniemy się bliżej zera w kolejnych? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Z jednej strony polski duch przedsiębiorczości, z drugiej dobry tak zwany parasol ochronny, które różnego rodzaju programy pomocowe zapewniły polskiej gospodarce i polskim przedsiębiorcom. To wszystko razem połączone daje efekty nie tyle nadspodziewane, co efekty lepsze niż były prognozowane. Czyli idziemy w dobrym kierunku. 2-3% na koniec roku, na minusie oczywiście. Bliżej 2% zdecydowanie. Moim zdaniem około 2% jest bardzo, bardzo mocno prawdopodobne. Polska giełda jest trzecią w całej Unii z największym wzrostem obrotów, uwaga, w czasie zamknięcia gospodarki. Tak powiedział prezes GPW Marek Dietl na forum ekonomicznym w Krynicy. To są bardzo ciekawe wyliczenia. To znaczy, że coś się zmieniło na rynku w czasie pandemii i to zmieniło na korzyść spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Moim zdaniem polski rynek kapitałowy jest fundamentalnie bardzo dobrze zorganizowany. Sprawdziło się zdalne członkostwo w giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, bo w okresie teraz pandemii każdy może inwestować na tej giełdzie z całego świata w każde papiery, które są na tej giełdzie notowane, nie spekulacyjnie, tylko fundamentalnie inwestować w długim okresie. Zachęcajmy polskich przedsiębiorców, żeby jako emitentów, żeby szli na giełdę w cudzysłowie, czyli żeby swoje papiery wartościowe, akcje swoich spółek, jak i obligacje, które emitują, notowali na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Mówmy o tym jak najwięcej. Mhm. To też zresztą może być dobry moment, prawda, żeby wejść na giełdę. To jest doskonały moment. Mamy wciąż tendencję wzrostową i ona fundamentalnie jest wzrostowa. Pamiętajmy, na giełdzie inwestujemy jako inwestorzy w długiej perspektywie, a jako emitenci też musimy być zdecydowani na bycie na giełdzie w długiej perspektywie. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, laureatem nagrody Człowiek Roku Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Tak mi się wydaje, że chyba takie słowo, klucz tej prezesury, jeżeli tak można powiedzieć, to jest multienergetyczny koncern. Cały czas mówi się o tym, że będzie to połączenie z Lotosem. Już widzieliśmy przecież przejęcie energii. Czy takim gigantem się w ogóle da zarządzać? Oczywiście są dużo większe firmy na świecie, są firmy dużo bardziej zróżnicowane na świecie, więc absolutnie da się zarządzać. To jest połączenie z jednej strony swego rodzaju tradycjonalizmu. Zwróćmy uwagę, jak jeździmy po Polsce, stacje benzynowe Orlenu są bardzo przyjazne, bardzo chętnie wszyscy zajeżdżają na te stacje, bo tam jest i miło, i przyjemnie, i ceny, one nie są najniższe, ale są rozsądne w stosunku do innych sieci. A z drugiej strony ten koncern wyprzedza rzeczywistość, czyli szuka tych nowych rozwiązań. My w Polsce, prawdopodobnie dużo szybciej osiągniemy udział tych źródeł różnego rodzaju energii większy niż nam się wydaje i niż wiele osób się obawia, że mamy zbyt niski. Tak, ale polska przedsiębiorczość w połączeniu z takimi przedsiębiorstwami, takimi koncernami jak PKN Orlen, to wszystko powoduje dużo lepszy efekt niż się wszyscy spodziewają. Panie Sławomirze, pan już jest po urlopie? Zdecydowanie nie. Ja do urlopu podchodzę z dużą ostrożnością, bo też pamiętajmy, jeżeli ktoś wykonuje jakieś czynności w życiu, które dają mu radość, no to urlop nie jest potrzebny, bo cały czas jest się na urlopie. To nie wiem, czy polecać panu kupno kampera, bo może pan nie potrzebuje urlopu, ale w każdym bądź razie Polacy masowo kupują kampery, okazuje się. Od początku roku zarejestrowano ponad 700, czyli o 1/4 więcej niż przed rokiem. Tak wynika z danych Instytutu Samar. W czerwcu wystrzeliły ciekawe te kampery. No i jest to dom na kółkach, więc może jakaś alternatywa właśnie na te czasy pandemii. Zdecydowanie. Ja przypomnę, że kampery w ogóle po raz pierwszy w 1880 roku Brytyjczycy w Bristolu w ogóle wymyślili na świecie, więc szkoda znowu rzewnymi krokodylimi łzami możemy płakać, że Brytyjczycy nie chcą pozostać w Unii Europejskiej, bo kampery również przez Brytyjczyków zostały wymyślone, a one na czas pandemii są bardzo dobre, bo to jest swego rodzaju zintegrowany, autonomiczny pojazd, który zapewnia nie tylko przemieszczanie się, ale również całkowitą niezależność od tego, co jest na zewnątrz. W kamperach, przypomnę, są również ubikacje, prysznice, jest kuchnia, można się przespać. To jest zintegrowany, autonomiczny pojazd. No i wspieramy gospodarkę naszych partnerów zagranicznych, no bo kampery, co by nie mówić, raczej o te polskie ciężko, prawda? Ale polscy przedsiębiorcy bardzo, bardzo są otwarci na różnego rodzaju innowacje. Ja wierzę głęboko w to, że bardzo szybko zaczniemy, bo te kampery nie są tylko i wyłącznie produkowane od zera jako kampery, ale również inne samochody są przystosowywane do bycia kamperami. Tu jest miejsce dla polskich przedsiębiorców. Optymistyczny Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczna, był naszym gościem. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. No i tutaj bym nawiązał do słów jednego z naszych przedmówców i powiedziałbym, że my też bardzo ostrożnie podchodzimy do urlopu, szczególnie pod koniec lata. Tak? Tak. Pod koniec, a jeszcze nie ma końca lata. Nie mów, że już jest koniec lata. Już jest koniec lata. No, zbliżamy się niestety do tego momentu, ale zgodzisz się chyba, że bardzo ostrożnie podchodzimy do urlopu. Tak, my bardzo ostrożnie podchodzimy, nie tylko do urlopów ostatnio. Bardzo, ale chciałam pozdrowić pana Sławka, który napisał, no nie będę czytać do końca, co on do nas napisał, ale bardzo miłe rzeczy do nas napisał, a na końcu napisał, że niestety jest fanem Depeche Mode. Ja nie wiem, dlaczego niestety. Ja bym powiedziała, że stety. To już drugi raz. Stety, niestety, wczoraj też wczorajszego. Tak mówiłaś, tak. Tak, wczoraj też tak mówiłam, bo dzisiaj w naszym cyklu trójkami wystąp. A jednak do trzech razy sztuka. Nie kto inny, a Depeche Mode. It's no good, Depeche Mode. I takich depeszowych, DM-owych perełek dzisiaj, no na pewno trzy. No trójka mi wystąp w końcu. To zobowiązuje. Trzy utwory na pewno muszą pojawić się do 13. Za chwilę moja propozycja muzyczna, dzisiaj wyłącznie po polsku, ale wcześniej kolejne trzy. No niech będzie już magia tej liczby, tak, trójki. Tak, kolejne trzy cytaty. Wiemy, że mówimy o jakimś filmie, to już Aleksandra odkryła, to ja dorzucam takie zdania wyrwane z kontekstu z międzynarodowych, głównie zagranicznych jednak recenzji. Hipnotyzujące doświadczenie wizualne, które pobudza wszystkie zmysły. Drugie, kino, które wymyka się definicją. No i trzecie, które może cię najbardziej zaintrygować, satyra niczym z Edwarda Nożyco Rękiego. Wracając do poprzednich, no to powiedziałabym, że tak, no film to wiemy, polskiej produkcji. A gdzie to było, że polskiej produkcji? Tak mi się wydawało. No, nic tak, nie było niczego takiego. Podchwytliwie próbowałam podejść, ale widzisz. Mi się nie udało. No. Poczekajmy. Dobra, będziemy myśleć dalej. Dajmy sobie jeszcze kilka minut i przed 10 na pewno wszystko się wyjaśni. A tymczasem wróćmy. Jeżeli państwo mają jakieś pomysły, to zapraszamy. 13@polskieradio.pl. Tymczasem pomyślmy o tym, że jednak no, dla niektórych wakacje już się skończyły, bo zaczął się nowy rok szkolny, a to także początek sezonu wycieczek szkolnych. I te często, co pewnie też pamiętasz ze swojej przeszłości, organizowane są do muzeów. Ale gdy pojawiły się nowe terminy lekcji muzealnych, telefon nagle wtedy właśnie nie przestawał dzwonić, no a dzisiaj się okazuje, że może niekoniecznie. I dzisiaj taki wolny termin znajdzie się nawet jutro. To co, jutro do muzeum? Dzisiaj. To dzisiaj. Po 13 od razu. Otrzymujemy telefony, gdzie nauczyciele próbują rezerwować lekcje, to znaczy rezerwują je, ale z takim nastawieniem, że te lekcje mogą się nie odbyć. Magdalena Sowińska, kierownik działu naukowo-popularyzatorskiego w stacji Muzeum. Mamy też telefony od nauczycieli, którzy już wiedzą, że przechodzą na kwarantannę dwutygodniową, bo te szkoły zaczynają zamykać się. Pierwsze grupy już w tym tygodniu będą nas odwiedzać. Bożena Pysiewicz, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie. Jeżeli porównać skalę z tym, co było w zeszłym roku, to będzie mniej niż 10% tych grup, które w zeszłym roku odwiedzały nas o tej porze. Widać, że jest zdecydowanie mniejsze teraz zainteresowanie wycieczkami, w co jest też zrozumiałe. Tego się spodziewaliśmy. Nie ma w tym niczego dziwnego. Katarzyna Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik. Bardzo szybko się odnaleźliśmy w nowej rzeczywistości i bardzo szybko zaczęliśmy działać online. Zadbaliśmy o to, żeby te zajęcia również były interaktywne, czyli robimy eksperymenty razem z uczniami, którzy wcześniej przygotowują sobie jakieś proste akcesoria, które w tych eksperymentach wykorzystają. Zajęcia online to nie tylko szansa na większe zaangażowanie dzieci. Dla Muzeum Narodowego w Warszawie przeniesienie do sieci stało się okazją do czegoś więcej. To otwarcie na nowe grupy odbiorców, tych, którzy są daleko. Byliśmy w Australii, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, byliśmy właściwie we wszystkich krajach Europy z naszymi lekcjami. Każda wizyta w muzeum się zaczyna w tej chwili w sieci. Mateusz Labudy, zastępca dyrektora Muzeum Warszawy. Formaty, które już wcześniej funkcjonowały, lekcji czy spotkań, wykładów online, paneli, debat, w tej chwili zostały tylko dopracowane, ulepszone. Ich oferta uległa rozszerzeniu, one są lepsze, jest ich więcej. Niestety nie wszystkie muzea mogą przenieść edukację do sieci. Tak jest między innymi w stacji muzeum, czyli w dawnym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Przyjmujemy całe klasy, ale dzielimy je na mniejsze podgrupy. Nie wpływa to na cenę lekcji muzealnych, ale jest dodatkowy edukator. My mamy tą możliwość oprowadzania i przeprowadzenia dłuższej części lekcji w skansenie lokomotyw na wolnym powietrzu, dlatego część lekcji odbywa się właśnie w tym miejscu. Problemem są warsztaty plastyczne. Pola Zygmunt, Muzeum Azji i Pacyfiku. W tej chwili ich zupełnie nie legalizujemy, ponieważ nie widzimy możliwości zachowania rygoru sanitarnego przy warsztatach plastycznych, gdzie dzieci korzystają z ołówków, kredek, gliny i innych tego typu materiałów. Musieliśmy też zrezygnować z bardzo wielu elementów dla nas ważnych, czyli z multimediów na wystawie, bo tablety były dotykowe oczywiście. Problem z dotykowymi tabletami wszędzie pozostał nierozwiązany. Na szczęście inne powierzchnie udało się okiełznać. Wystarczyło zaprzyjaźnić się z nauką. Rzeczy, które są często i intensywnie dotykane, zostały pokryte specjalną powierzchnią fotokatalityczną. To jest taka powierzchnia, która wykorzystuje działanie tlenku tytanu i ona powoduje, że po jednym pokryciu przez 12 miesięcy nie trzeba w standardowy sposób spryskiwać po każdym dotknięciu, ponieważ ona wybija wszystkie bakterie, wirusy i grzyby, które na nią trafią. Nawet pokrycie całego obiektu farbą fotokatalityczną nie gwarantuje, że już nigdy nie zrodzi się żaden problem. W końcu w muzeach pracują z dziećmi. Zauważyliśmy, że czarne maseczki wzbudzają strach i lepiej oprowadzać w przyłbicach albo w jakichś jasnych, kolorowych maseczkach. Wtedy dziecko widzi uśmiech edukatora, widzi jego emocje. No i te dzieci jednak chcą do nas wracać i wracają. No i okazuje się, że nawet wycieczka do muzeum może być teraz problematyczna. Informacje na ten temat zebrał Paweł Turski. A my sięgamy po twój wybór muzyczny. To za chwilę, bo myślę, że już możemy rozwiązać tę moją dzisiejszą pierwszą, niemuzyczną. No już myślałam, że troszeczkę dłużej podtrzymasz nas. Nie, już czas, no bo już słuchacze wiedzą, o co chodzi. No, przynajmniej jeden już napisał. Jeden tak. Na pewno. Pan Darek, gratuluję panu, bo pan odgadł, o jakim filmie dzisiaj mówię, cytując zdania z recenzji, przede wszystkim jednak klasy zagranicznej. No to dodajmy jeszcze trzy i wszystko się wyjaśni. Jeden z ciekawszych obrazów weneckiego konkursu oczywiście trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Kolejne zdanie. Jeden z najbardziej interesujących filmów duetu Szumowska-Englert. No już wszystko wiadomo. No jeszcze... Śniegu już nigdy nie będzie. No właśnie. Trzecie zdanie z Variety. To bardzo przecież periodyk ważny dla filmowców. Szczyt kariery Szumowskiej. Ponętna klimatyczna opowieść. No aż się nie mogę doczekać polskiej premiery tego filmu, to nieco później. Na razie jesteśmy po tej międzynarodowej. No i kto wie, może, bo jest właśnie szansa na to, że w sobotę wieczorem dowiemy się, że jakaś nagroda duetowi Szumowska-Englert przypadła w tym międzynarodowym konkursie. Aby, trzymamy kciuki. Śniegu już nigdy nie będzie. No a teraz piosenka absolutnie na tę porę. Jest za 9 minut 9. To musi być rano.